Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God tirsdag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor jeg i dag har et helt særligt panel i studiet. Jeg har nemlig fået besøg af Danmarks førende finans- og økonomieksperter, der blandt vores lyttere er kendt og elsket under navnet De Tre Tenorer. Det er dig, Henrik Drusebjerg, investeringsstrateg i Quintet Private Bank. Godmorgen til dig. Godmorgen. Sten Jacobsen, chefstrateg i Saxo Bank. Også godmorgen til dig. Godmorgen, godmorgen. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Godmorgen. Det er en fornøjelse at have jer tilbage. På et tidspunkt var I her kun hver halve år. Nu har vi gået lidt op til at have jer hver tredje måned, fordi der har været så stor efterspørgsel. Og heldigvis er der også masser at snakke om hver tredje måned i det her program. Så vi har ret stram dagsorden her de næste 55 minutter. Vi skal blandt andet snakke om Kinas genåbning, fornyet optimisme på aktiemarkedet, om I er enige, om det kan fortsætte, energikrisen i Europa, inflation, regnskabssæsonen, og hvor pokker man skal investere lige nu for at få det bedste ud af det. Hvis I sidder derude og har nogle spørgsmål til Henrik, Sten og Ulrik, så kan I sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med MIU. Og sidst I tre herrer var med i studiet, det var den 26. september. Det var lige der omkring, at markederne i Europa i hvert fald, de bundede til 25, havde sin bund lige der den 28. september. Så det så rigtig sort ud på aktiemarkedet lige på det tidspunkt. Siden så er C25-indekset steget 22%, S&P 500 op 12%, så der er i hvert fald sket noget med investorernes holdning. Hvad er det, der er sket, og kan det fortsætte, Henrik? Jamen, jeg tror, der er sket det i mellemtiden, at man føler sig mere sikker på, at man er forholdsvis tæt på, at de to centralbanker er færdige med at hæve renten. Vi er der ikke endnu, men vi nærmer os gevaldigt. Og de to, det er den amerikanske? Det er den amerikanske og den europæiske. Så tror jeg, man har fået fordøjet, kan man sige, impact fra Ukrainekrigen på Europa, og den her risiko for reelt at løbe tør for energi, den er i hvert fald forsvundet for nu. Vi har masser af gas til rådighed. Det er selvfølgelig dyrere gas, end vi har været vant til, men der er stadig rigeligt til rådighed. Og så er de tyske tal især faktisk gået fra, de er stadig vildt dårlige, men de er ikke så dårlige, som de har været. Så der er også noget, der begynder at pege på, at der er en ende på det her. Og aktiemarkedet prøver altid at være de der 6-9 måneder forud. Så man har gået og gættet på, hvordan vil det se ud sådan lidt før sommerferien til, ja, nu er vi derhen, hvor vi kigger på, hvordan ser det ud lidt efter sommerferien. Og der tror jeg, de fleste har en forventning om, at det ser bedre, end det gør nu. Men er det fair, at aktiemarkedet er steget så meget på de her ting? Ja, det synes jeg i princippet, fordi det der store dyk, vi mange forventede i efteråret i indtjeningen, det har vi jo ikke rigtig set. Faktisk især har de europæiske virksomheder virkelig holdt regnskaberne væsentligt bedre, end vi havde, eller mange havde forventet på det tidspunkt. Så det, jeg synes sådan set, det er fair nok. Spørgsmålet er jo så, om det dyk, det stadig ligger foran os, og det er vel det, der også skaber noget usikkerhed stadig. Og hvad tænker du, Sten? Er det fair, den måde, vi har set aktiemarkedet opføre sig på her de sidste par uger? Ja, altså, jeg kan huske i maj sidste år, der rejste rundt i Asien, og det ene spørgsmål, jeg fik, det var, hvornår Europa ville lukke, og hvor stor krisen var, og Tyskland mere eller mindre i en situation, hvor de skulle lukke ned for produktionen over vinteren. Så der er ingen tvivl om for mig, at energisiden har været den driveren på Europa på kort sigt. Og på det seneste er det selvfølgelig genåbning af Kina, hvor Europa er den helt store vinder, når Kina begynder igen. Vi kan bare se, hvordan tyskerne gør sig til i forhold til den kinesiske import. Så det er drevet. Og så er der på monetary policy, der er det meget klart, at i slutningen af fjerde kvartal, der kommer vi ind i en situation, hvor Federal Reserve blandt Fed-membrans begynder at snakke om at gå ned fra 50 til 25, og så er markedet, hvor vi står i dag, er jo i virkeligheden i den situation, hvor markedet siger two and done, som er andre ord, markedet forventer sådan i konsensus, at Federal Reserve sætter op i februar og i marts, og så holder de en rigtig lang pause, før de igen agerer. Og det har skabt de der tre faktorer, lav energipriser, både i USA og i Europa, en ændring af signalværdien, og så at Kinas genåbning, det er de tre ting, der kører markedet. Så er du også optimistisk lige nu? Ja, men som Henrik også, jeg tror, cliffhanger ligger lidt op til, så kan man sige, vi render ind i over de næste 10 dage, de vigtigste earnings, der kommer fra USA. Vi har alle de store fangs, og det bliver interessant at se, om de bruger det generelt præcis, vi nogle gange ser, når der er en gryende recession, som er, at man går hen til køkkenvasken og hælder det hele ud, fordi man i 22 kan komme afsted med det, for at gøre sig klar til 23. Så det bliver meget interessant. Men der er ingen tvivl om for mig, at når du ser på de store platforme, så er selve forbruget af advertisement, altså reklamer, det er markant nede. Jeg kan sige for vores egen organisation, tror jeg, at vi har kortet med 50%, og hvis jeg rejser rundt og snakker med kunder i Europa og i USA, så er det det samme. Og nu nævner du også regnskabssæsonen, Sten, det gjorde du også, Henrik. Den vender vi tilbage til lidt senere, for det er noget, jeg synes, vi skal vende. Nu er vi jo godt i gang, og vi får rigtig mange her over de næste par uger. Ulrik, vi snakker tit om nede på redaktionen på Berlingske, om hvor positiv man kan være indstillet over for økonomien, og der er en masse økonomer derude og aktiestrateger, der er ret negative og bliver ved med at sige, at der kommer en recession, og nu begynder vi snart at få de store fyringsrunder. Hvorfor har vi ikke set det endnu? Nå, altså vi skal bare huske, det har de sagt siden marts. Nu er der snart gået lang tid, hvor de her store fyringsrunder skulle komme. Det gælder jo ikke mindst i Danmark, hvor beskæftigelsen bliver ved med at stige. Men der er jo en... Nu nævner jeg meget enig med det, der er blevet sagt indtil videre, og så vil bare henvise til, hvad Sten sagde i efteråret, ikke? At når dollaren holder op med at styrkes, ikke? Så får vi vending, og de to ting passede jo faktisk relativt godt sammen. Så det er det, jeg har kigget rigtig meget på. Arbejdsmarkedet er jo det sidste element, som er enormt vigtigt, og jo nok det, der har overrasket mest. Og det, der jo er, det er jo, der stadigvæk er... Danmark og USA minder utrolig meget om hinanden faktisk for tiden, når det gælder mange økonomiske dynamikker. Og det er, vi kan se, der stadigvæk er stor mangel på arbejdskraft. Og vi kan se, indtil i hvert fald til og med december, at de fyringsrunder, der var i de store teknologigiganter, at folk er enten startet for sig selv, eller er blevet ansat andre steder. Og det vil sige, at der har været en mangel på arbejdskraft, og det er noget af det, vi måske lidt overser, fordi vi har været så vant til, at de her store teknologiselskaber, de fylder mere og mere og mere og mere på børsen, ikke? Og det vi jo kan se, når har jeg venner i Seattle for eksempel, som jo er blevet et tech-hovedstad, og det er jo, de har priset alle andre ud af boligmarkedet, ikke? De har bare fået smidt penge efter sig. Men den værdi, de skaber, eller skulle skabe, er måske ikke lige så stor. Og det er jo det, der er interessant i forhold til økonomien. Vi så det med Finland, da Nokia gik ned. Det var faktisk, at der kom en kanon opblomstring i små virksomheder, startups, iværksættere, fordi de var alle sammen blevet suget ind i Nokia i gamle dage. Og det er faktisk noget af det, jeg synes er spændende at se med amerikansk erhvervsdynamik især. Får vi faktisk en meget mere dynamisk teknologisektor ved, at de store ikke har den pengemagt, som de havde tidligere, det de var meget mere værd. Så alle de her dommedagshistorier, vi så i slutningen af 2022, kan vi lægge dem bag os nu og så sige, at 2023 bliver faktisk et rigtig fint år? Det håber jeg, men der er jo stadig nogle ting, der foregår, som kan ændre det her billede lynhurtigt. Vi har stadig en krig, hvor der er en risiko for, især den ene part kan se sig nødsaget til at eskalere den voldsomt, og det vil have en stor indflydelse på økonomien. Og nu har Kina jo revet nul-tolerance-plasteret af og siger, at de genåbner, men vi har også set dem lave andre kovinger, så det er jo ikke givet, at der ikke kan ske et eller andet, der gør, at de er nødt til at lukke ned i en eller anden. Jeg tror, det er meget usandsynligt, men der er jo nogle af de her elementer, der kan ændre. Så hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til arbejdsmarkedet, så det er jo en super forsinket indikator på økonomien. Så de her økonomer, der har spået højere arbejdsløshed, de kan altså stadigvæk nå at få ret. Og vi kan også have i studiet for ret i, at 23 sådan set kan gå hen og blive et okay afkastår, fordi de to ting kan køre meget asynkront af hinanden i perioder. Aktiemarkedet har sådan set brugt sidste år på at tage højde for, at der kommer noget arbejdsløshed. Og så en ting, der kunne dæmpe det lidt den her gang, det er, at rigtig mange virksomheder har lært under corona. Skal Sten ud og rejse lidt senere her. Det er blevet lidt bedre i Københavns Lufthavn, ikke? Men jeg tror, alle har oplevet, hvad det koster at skille sig af med specialuddannet personale. Hvor svært det kan være at finde dem igen og få dem, og hvis ikke man kan finde dem, så få uddannet nye, der kan overtage det. Så jeg tror også, der er mange virksomheder, der vil være en lille smule tilbageholdende med bare at hælde folk ud. Så de modeller, man ellers har brugt til at sige, nu begynder indtjeningen at falde, der kommer højere renter, så stiger arbejdsløsheden, dem kan vi faktisk ikke rigtig bruge til noget længere? Jo, det tror jeg som nok, du kan, og vi ser jo også nogle fyringer, men man skal også huske nogle af de fyringer, vi ser. Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind det var. Amazon og Netflix fik ansat under corona. Altså, det var jo helt ekstremt. Så nu er man måske bare ved at sådan kravle lidt tilbage til, så hvis du tegnede en gennemsnitsgraf over en længere periode, så er det en mere naturlig beskæftigelsesforøgelse, de laver i gennemsnit, men det ser selvfølgelig dramatisk ud fra år til år. Og har du lavet nogle ændringer i dine allokeringer siden sidst, Henrik? Ja, vi har nu er jeg i tvivl, om jeg kan huske, om vi havde den sidste, ikke? Men jeg tror, vi har en marginal undervægt på aktier, og så har vi fokuseret rigtig, rigtig meget på sådan noget som udbytteselskaber og ja, mindre volatile aktier. Det er klart basis i vores, i vores portefølje. Og Sten, hvad med dig? Hvordan ligger du investeret lige nu? Jeg ligger lang i markedet, har ligget lang siden slutningen af december på markedet, fordi for at gøre det meget simpelt, så er der fire ting, vi kigger på. Det er de financial conditions, altså den overordnede kig på, hvordan ser økonomien ud relativt til pengepolitikken, og den er nu mere løs, altså den er lempeligere, end den var, da Fed startede med at sætte renten op, så det er støttende både for væksten, men også for inflationen på et eller andet tidspunkt i anden halvår. Så er det dollaren, som Ulrik sagde, som er en meget vigtig indikator, fordi dollaren dikterer jo, dens værdi dikterer resten af verdens vækst. Ikke så meget USA, men det dikterer resten af verdens vækst, så den er også støttende. Så er der volatiliteten på obligationsmarkedet, som var et kæmpe problem, da vi stod her i september. Den er faldet, og en stor del af det rentefald, der for eksempel skete i Danmark og Tyskland, er ikke sådan set, at vi er afklaret omkring den økonomiske situation, men risikopræmien på volatiliteten, altså på udsvingende populationen er faldende. Og så er der, og der bruger folk forskellige mål, altså mange bruger yield curve osv., men jeg bruger, hvad Fed selv bruger, det er noget, der hedder Fed Near Term Premium, som er 18 måneders renter minus 3 måneders T-bills, og den siger, at vi ligger på minus 90 basispunkter. Så hvis du lægger de fire sammen, så kan man sige, for at vi skal komme ind i recessionsnakken, eller vi skal vende i markedet, så er du nødt til at se mindst to af de her faktorer vende. Så for mig er det at være lang, indtil de her faktorer viser mig, at jeg ikke længere skal være lang end de her. Og så skal vi jo, altså noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt også, det er det her med, hvordan virker pengepolitiske stramninger? Vi har sådan meget, nogle gange synes jeg lidt, diskussionen er lidt sådan mankiv første årsprøve på polit. Altså, der er ikke én rente, ikke? Det er jo sådan, det, hvis vi starter der. Men økonomi er også skruet forskelligt sammen. Og bare for at tage sådan noget som boligmarkedet, i USA, der er alle, har alle fast rente. Enten, når man køber, så er det 30 år, og så kan man, efter man har købt, kan man konvertere til 15 år i rentebinding, og dermed også flere afdrag. Og det betyder, at boligejerne i USA ligger med enormt lave renter, og de har ikke de samme konverteringsmuligheder, som vi har. Så de ligger med fast rente, og det vil sige, når Fed sætter renten op, så rammer de ikke eksisterende boligejere. Hvis du er i Norge og Sverige, hvor man har totalt variabel forrentet, hvor man får lynhurtig renteændring, når centralbanken ændrer renten af, der har du fået allerede et kæmpe løft i renteudgifterne. Storbritannien, der ser vi også, at det slår relativt hurtigt igennem. Så det er også meget, og så i øvrigt har man i Europa, i EU-området, efter finanskrisen, som jo blev udløst i Spanien og Irland af boligbobler, har man arbejdet meget, meget hårdt på at reducere gearingen på boligmarkedet. Altså belåningsgraderne er meget lave i et land som Spanien, hvor det jo var højt op til finanskrisen. Og det vil sige, når man har relativt lav gæld i husholdningerne, så rammer renteforhøjelser heller ikke særlig meget, for der er ikke særlig meget gæld. Og det er meget stor forskel. Altså, vi har sådan lidt en tendens til at sige, at alt fungerer, ligesom det plejede at gøre, men gældssituationen er meget anderledes. Og det, der jo skete i finanskrisen, det var, at gælden sådan set vandrede over på statens skuldre. Det var jo det her balance sheet recession, og hvor oprydningen var, at staten måtte gennem direkte, men også gennem finanspolitikken, overtog en stor del af gælden. Og det er altså de bredeste skuldre, vi har til det der. Og det er noget, der betyder utrolig meget for, hvor meget det her slår igennem. Når vi har en bedring i kreditmarkedet, når aktiekurserne stiger, så bliver det nemmere for virksomheder at rejse kapital, fordi risikopræmierne falder, så gør det ikke så meget, at grundrenten er steget. Så der er mange elementer i det der i forhold til, hvor hårdt det her egentlig har ramt amerikansk økonomi, hvor jeg tror, vi overvurderer, hvor meget rentestigning egentlig har haft af betydning for realøkonomien. Og nu har vi jo snakket meget rente, meget inflation i 2022, og nu er der tegn på, det har jeg også lige nævnt, at måske er det two and done for Fed, så skal vi se, at vi kun to mere renteforhøjelser. Inflationen er også ved at falde lidt, den er ikke lige så høj, som den var i sommer i hvert fald. Men nu ser vi så genåbningen i Kina, og måske begynder der at være lidt positive økonomiske prognoser. Får vi bare sådan højere inflation igen senere på året, eller bliver det et afsluttet kapitel? Nu kan vi snart slutte med at snakke om det. Jeg tror, vi kommer til at se en periode, hvor inflationen har været højere, end den har været tidligere. Og det er meget det, vi skal vende os til. Hvordan ser det ud på den anden side? Der er rigtig mange ting, at det, der har givet os lav inflation eller ingen inflation, og måske ovenikøbet naturligt faldende priser, hvis vi skal være ærlige, og centralbankerne ikke havde ødelagt det hele, fordi vi er blevet mere konkurrencedygtige i Europa, globalisering osv., teknologi. Nogle af de kræfter virker den er modsat på nuværende tidspunkt, og vil gøre det i nogle år frem. Jeg tror, at noget af det, som for mig er det vigtige, så mangler vi hele arbejdsmarkedseffekten. Der er meget store lønstigninger i Europa, og derfor falder købekraften heller ikke lige så meget, som hvis man skulle tro, når man bare ser på inflationsraterne. I Tyskland satte mindstelønnen op med 25% sidste år. Det har en afsmittende effekt videre ud på arbejdsmarkedet. Vi ser det også i andre lande. Så på den måde så er der nogle ting, der vil give mere inflation, selvom den kommer til at falde. Og det er jo det, der er det paradoksale. Det er jo det, som Henrik og Sten har nævnt. Når energipriserne falder, og vi ikke får et tysk økonomi, der flækker, og en tysk industri, der flækker, så kan det være, at vi har pumpet for mange penge ind i økonomien i forhold til, hvad der er blevet trukket ud af den. Og lad os netop snakke om den her energikrise i Europa, som vi også har snakket meget om i efteråret 2022. Der er mange, der siger, at nu er den faktisk afblæst. Der har været store finanshuse, blandt andet Goldman Sachs, de har sagt, vi troede, der kom en recession i Europa. Det gør der ikke alligevel nu. Hvor stor effekt tror I, at det får, at energipriserne er faldet så meget i Europa? Jamen det var lige den første ting, jeg studsede, jeg siger, at vi får ikke en recession i Europa. Vi har en recession i Europa. Jeg mener, at Europa har været i recession siden sommerferien. Der går bare noget tid, før sådan noget bliver dateret. Men det er der jo så nogen nu, der mener, Henrik, at det er det faktisk ikke alligevel. Altså nu bliver det selvfølgelig også semantisk med, om det er det ene eller det andet, man kigger på. Jeg tror, at vi på et eller andet punkt vil datere i hvert fald en recession i Tyskland, men og Storbritannien, og må ikke det til sammen, hvis man tager Europa. Men det tager vi, når vi kommer dertil. Jamen det har kæmpe betydning, at energipriserne kommer ned. Stigende energipriser, det bidrager til den globale opsparing, det bidrager ikke til vækst, det tager penge ud af markedet, ud af lommerne på forbrugerne, og putter penge i lommerne på nogen, der har så mange, og de bruger ikke flere af den årsag. Så det er enormt vækstpositivt, at vi får energipriserne ned. Ingen tvivl om det. Men Sten, tænker du, det har været en game changer i den her måde, vi anskuer økonomien i Europa på nu? Der er jo to svar til. Man kan sige, at det der var godt, det var, at Europa var i stand til at sikre sig, at vi kom igennem vinteren med de her lærer, man havde. Og der er ingen tvivl om, at på den grønne omstilling og den grønne metode, han har sagt, så har et land som Tyskland jo vendt 180 grader og virkelig kommet ud på autobahnen og kørt i overhalingsbanen. Så der er jo sket mere de sidste 6 måneder på kan man sige, at forbedre energisikkerheden i Europa, der er sket de sidste 16-20 år. Så på den måde har det været ekstremt positivt. Men altså, et af historien om, hvordan det er gået den her vinter, noget andet næste år, hvis man kigger på forwardpriserne og fragtraterne og alt muligt andet for næste vinter, så er der slet ingenting, der er løst. Det er stadigvæk et kæmpe problem. Og så næste år, igen, for at komme tilbage til Kina, så skal vi konkurrere med Kina. Kina var net eksportør af LNG og net eksportør af olie under krisen, fordi de simpelthen ikke kunne bruge den selv. Næste år, så er de formodentlig fuldt kørende, 100%, måske 110-120, hvis de virkelig skulle agere deres økonomi. Så situationen er ikke afklaret, men der er ingen tvivl om, at især på PMI og Feel Good Factoren, folk var stille i udstillingen, at de ville blive ruineret på deres elregning, i stedet for, så bliver det en højere elregning, men ikke noget, der ruinerer nogen. Men vi kan altså ikke afblæse det for næste år også. Det bliver ved med at være lidt sådan et drivanker for den europæiske økonomi. Energisiden? Ja. Ja, absolut, fordi man kan sige, at vi har ikke løst noget strukturelt i forhold til vores energi. Altså Europa er jo net importør af olie og gas og destillerede produkter, som jo er det, der er størst efterspørgsel efter. Og når vi kommer ind i februar i år, så vil destillerede produkter, altså hvad hedder det, benzin og andre ting, de vil være omfattet af den her embargo, der er på Rusland. Så vi kan allerede se i slutningen af første kvartal i år potentielt, at energipriserne igen begynder at gå opad. Det vil så tage igen 3-4 måneder, før det kommer ind i inflationstallene. Men der er to faktorer, der driver inflationen på lang sigt. Det er energiudvikling netto, altså i år over år, og så er det den finansielle lempelighed, som er det, vi kalder det finansielle konditioner, eller financial condition på engelsk. Og de er lempelige. Så alt andet lige, så ender vi i et sted, hvor vi får en svag stigende inflation i anden halvår, baseret på de ting, vi ved nu. Men hvis recessionen kommer, som Henrik siger, og den bliver dybere end forventet, jamen så er der en modgående effekt af det her. Men som tingene er lige nu, der render jeg med en halvår, vi har stigende inflation igen. Men det er jo ikke afgørende, om vi kommer. Altså det er jo ikke, om vi får 10-11%. Faktum er, hvor vi ender som langtidsinflation. Og der tror jeg ikke ulige, hvad Ulrik siger, at vi ender på 2x af, hvad vi har haft før. Så hvis vi har haft 1,5% de sidste 20 år, jamen så ender vi omkring 3-3,5% på langsigtet inflation i Europa. Og Ulrik, er det noget, centralbanken kan leve med, 3,5%? Altså det er jo noget over deres målsætning om 2%. Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Og det er også derfor, jeg mener jo ikke, at ECB er færdig. Fed, mener jeg, er ved at nærme sig. Og Fed vil, det de jo prøver at signalere i Washington, det er jo sådan set, at de kommer til at holde den på et forhøjet niveau i længere tid. Så det du kan vælge, det er, om du vil lave sådan et bjerg, hvor du går voldsomt højt opad, og så hurtigt begynder at sætte renten ned igen, eller om du ligesom laver sådan en mere blød top på puklen der, og så holder den højere i længere tid. Og jeg tror klart helst, det vil det sidste, fordi det er mest stabiliserende, giver mere stabile rammer end en sådan meget voldsom op og ned. Det skaber utrolig store risiko og usikkerhed, om hvad man vil. Men ECB skal meget højere op end der, hvor de er nu. Jeg tror i hvert fald, de skal op i 3,5, og så ligger de, så kan man diskutere, om det er meget højt, men så ligger de der i et godt stykke tid, ikke? Og det vil sige, hvis vi siger en inflation på omkring 2-3 i en længere periode, og en rente på nogenlunde det samme niveau, det er jo nok det, man skal vende sig til. Og så betyder det jo så også, at de lange renter skal op fra de niveauer, de har nu. Og hvad betyder det for de danske boliglån? Nu skal det ikke være et boligprogram, men det er jo noget, der optager ret mange mennesker i øjeblikket. Nå, men altså, de korte renter skal højere op, og de lange renter, det er jo styret, altså de lange danske renter er jo styret af mange ting, inklusiv markedsforhold. Og når du siger lange danske renter, er det så... Så er de fastforrentet, ikke de 30-årige fastforrentet. Og der har vi jo stadigvæk en udbuds efterspørgselseffekt, hvor det vi jo kigger meget på i dansk realkreditmarked, det er, hvad der sker i Japan. Fordi hvis der ikke er nogen, der vil købe, og nogen, der vil sælge, så har vi jo en situation, som vi har set nogle gange undervejs i efteråret. Og derfor kan man ikke bare entydigt sige, at hvis den tyske statsrente skal stige med 3/4 procentpoint herfra, eller 1 procentpoint, eller hvad det skal op, jamen at det er det samme som, at det vil sætte sig 100% i de lange danske realkreditrenter. Man skal vende sig til, at det vi så før coronatiden på rentesiden, at det var unormalt drevet af centralbankerne. Nu nævner du Japan, Ulrik. Der er faktisk kommet et spørgsmål ind her fra Torben til dig, Sten. Det er, hvordan du ser på situationen i Japan. Som jeg husker, det forudsagde du en policyændring forrige gang, du var med i de tre til nu. Og jeg tror også, du nævnte, at det var en af de her store ubekendte. Vi ikke rigtig vidste, hvad der ville gøre ved markedsudsigterne og økonomien. Ja, vi kom jo meget tæt på. Markedet var jo begyndt at prise, at der rent faktisk skulle ske en ændring af politikken, og som jo sammenfalder med, at Bank of Japans chairman, Kuroda, jo træder tilbage i næste måned, tror jeg det er. Og så er der nogen, der mener, at regeringen ikke er enige i den her meget lempelige pengepolitik, hvor man mere eller mindre har, at staten i dag ejer over 50% af alle udstedte obligationer, og hvor obligationsmarkedet reelt set ikke eksisterer i Japan. Der er flere dage, hvor det ikke handler overhovedet, så man er kommet til sådan en Mexican standoff mellem markedet og det. Men igen, Kuroda trak det lange, lange seje kort og sagde, at vi bliver ved med at gøre, hvad vi gør. Men for mig er der ingen tvivl om, at det er stadigvæk, altså jeg tror, vi snakkede det under headline, at det var en af de ting, der kunne komme op, og det er stadigvæk en af de store for i år. Jeg vil sige, den største makroevent i 23 er måske allerede sket, og det er i Henriks ord, at plasteret er taget af den her covid-zero i Kina. Det tror jeg bliver den største uden sammenligning i år. Det næststørste, det kan, som lytteren også spørger om, det kan være Japan, som man skal monitorere meget, meget, meget tæt, når vi kommer ind i, at corona-tallet tager os tilbage. Og jeg tror, i næste uge forventer man at få at vide, hvem affølgeren er. Det er klart, alle i Japan, alle der har været i Japan, ved, at det ikke, vi kommer ikke lige fra Donald Trump til Obama, sådan i det der spektrum. Vi ligger meget tæt op af, hvad der var før. Men der er ingen tvivl om, at den japanske regering er ude efter at ændre økonomien. Og jeg ved fra mit sidste besøg i Japan, som var i 4. kvartal, at for eksempel Japan har en kæmpe digitaliseringsfase nu. Altså, vi har en bank i Japan. Hvis man skal overføre penge i Japan, så skal man lave en bekræftelse på mail, fysisk mail. Man skal lave en telefonbekræftelse, man skal lave en e-mail, og man skal lave en telex. Det er Japan, som har noget af den bedste telekommunikation. Det er en lang proces. Det er værre end Tyskland. Det er værre end Tyskland. Ja, så på niveau med Luxembourg og Belgien og Holland, kan jeg afsløre, det er også en forholdsvis fysisk procedur. Men hvis man tænker på effekten af det, hvis de virkelig gennemgår en digitalisering, jeg ved, danske virksomheder er enormt involveret, altså Nets og alle andre, så kan Japan blive en enormt spændende historie, fordi så bliver det inflationsniveau, som jo virkeligheden er historien i Japan, hvor de er op på over 4% nu, og en lønglidning, hvor man ser Inglo, tror jeg, der var Uniqlo, de var ude at sige, at vi betaler mellem 20-50% mere i lønninger til vores medarbejdere for at bibeholde dem. Så Japans dynamik har ændret sig. Hvad ikke er ændret nu, er pengepolitikken, men jeg tror, det kommer. Men hvis eller når pengepolitikken bliver ændret, hvad er de reelle konsekvenser så? Altså, hvordan kan vi mærke det her i Europa? Ja, det bliver, at renten bliver givet frit i Japan, og så kommer vi op på 1,5-2-3% i rente på JGB, som er de amerikanske statsobligationer, og det vil have en eller anden form for inflationær effekt i resten af verden. hvis de gør det. Og hvad med hvad sådan andre store finanshuse i verden? Vil de så begynde at købe japanske statsobligationer og måske sælge nogle europæiske i stedet for? Ja, det svarer jo til, at du har haft det marked lukket, og så åbner du det, hvis du lader prisfastsættelsen ske af markedet selv. Så det bliver selvfølgelig meget, meget interessant. Også fordi Japan har et kæmpe opsparingsoverskud over de sidste 5 årtier, så de er en af de mest kapitalrige i forhold til deres betalingsbalance. Så, og japanske virksomheder, jeg ved ikke, om Henrik har noget i det, men altså, de er jo super spændende også på de sektorer, de rører. Altså robotics, trade finance, der er virkelig nogle spændende virksomheder i Japan, som stadigvæk, efter min mening, er du ikke enig, Henrik? Okay. Handler lidt under radaren. De handler også på en historisk baggrund, der bare har gjort det rigtig, rigtig svært for os som udenlandske investorer at blive rigtig begejstret for dem. Krydsejerskab på tværs af gamle bekendtskaber og familier, og gør hele den der effektivisering, vi har set af det amerikanske og det europæiske marked via M&A, og især for udenlandske investorer ind for nye øjne på, og sådan noget, det har bare gjort hele det japanske marked ekstremt træt og gør det svært at sammenligne en til en med den måde, vi ser produktivitetsgevinster og effektivisering på tværs af alle de vestlige selskaber. Så det er sådan med et arbejderbeje, kan man sige det sådan, for du var fuldstændig ret, de er jo langt, langt fremme på en række teknologier, hvor det er enormt interessant at være til stede. Men jeg synes stadig, de har nogle kæmpe problemer i deres hele deres struktur. Man kan ikke fyre folk i Japan, man kan ikke bare regne med, at man kan købe sig ind i en virksomhed, uden at de også får lov at købe noget af dig, og så fremdeles. Det er stadigvæk meget, meget, hvad skal vi kalde det, traditionsbundet. Og så meget voldsomt aldershierarki, ikke? Ja. Altså det vil sige, du kan sige op, og så kommer, fordi du skal, når pensionsalderen, og så kan du blive ansat igen. Og så, det vil sige, hvis du er ung i Japan, så er det svært at komme nogen steder, ikke? Og det vil sige, du får også den der dynamik, der naturligt kommer ved, at nye generationer kan nye ting. Den siver ikke op af i organisationerne på samme måde, hvis man var udsat for reel konkurrence omkring ejerskab, ikke? Altså, og det er også en konsekvens af pengepolitikken. En anden konsekvens, og det er jo det, der gør det lidt svært for den her regering, det er jo, at man har jo set, siden man begyndte på det her, en meget voldsom overførsel af købekraft fra husholdningerne til staten. Altså det offentlige forbrug, de offentlige investeringer er steget, privatforbruget er faldet, hvis vi kigger over den længere tid. Og det, som man nu går i gang med i Japan, det er jo en af den største oprustning siden 2. verdenskrig, som i de første år skal være gældsfinansieret, inden man så vil begynde at hive flere indtægter ind. Og vi ved, hvad der sker, når japanerne skal hive flere indtægter ind. Momsforhøjelse er jo en drabelig historie, der har dræbt økonomien på gange. Men øget gældsfinansiering betyder måske, at regeringen, lige så lidt ligesom i Tyskland, hvor vi jo plejer at sige, de vil højere renter og alle de der gældslande i Sydeuropa, ikke? Den tyske statsgæld er også steget. Og det betyder, begynder vi at se nogle ændringer i dynamikken i forhold til, hvad præferencerne er for staterne, fordi det faktisk er meget nemmere og meget sjovere, hvis det der magiske pengetræ med nul renter får lov til at gro igen i baghaven. Så kan man sige, rent strukturelt, så i Europa, der slås vi nu med mange års, kan vi vel godt tillade os at kalde det nu, fejlslagen energipolitik. Hvis der er noget, der er fejlslagen i Japan, så selvom Shinzo Abe kom et lille stykke af vejen, så kom han slet ikke i mål. Det er strukturelle reformer, der moderniserer det japanske samfund til, at de har den hurtigst aldrende befolkning på kloden, meget bekendt, og den mindste tilvækst i de yngre generationer. Det er stadig stort set umuligt at få opholds- og arbejdstilladelse i Japan. Så at skabe et arbejdsmarked, der bliver dynamisk og kan vokse, uden at man på en eller anden måde virkelig ændrer de fundamentale vilkår for dels for japanerne, men i høj grad også for udlændinge, der vil arbejde i Japan, det er en betydelig bremseklods. Så Henrik og Sten, har I nogle japanske aktier i jeres portefølje? Jeg har en lille allokering til japanske aktier. Vi har jo, fordi vi laver nogle kerneporteføljer, som består primært af ETF'er som en del af basen, så har vi jo noget japansk. Men det lyder ikke som om, fordi du gerne vil. Jeg har det ikke som et... Jeg tror, der kan være masser af gode, kortsigtede, taktiske muligheder i Japan, når ting bliver priset skævt. Men at have det som sådan en større grundsubstans af mine porteføljer, det er jo paradoksalt, for det er verdens tredje største økonomi, vi taler om, så de burde jo have en vis plads her. Der mener jeg rent strukturelt, at de har nogle så store og langsigtede problemer, at jeg er nødt til at passe på det. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har de tre tenorer med. Nu er det en gang i kvartalet, hvor vi vender situationen på finansmarkederne og i økonomien. Du er faktisk også i avisen her til morgen, Sten. Det var du ikke klar over, men i finans, der snakker du om, hvor man skal investere lige nu. Og der siger du ikke så meget den digitale verden, men mere sådan fysiske reelle aktiver. Vil du ikke prøve at uddybe det? Jo, man kan sige, at Ukraine-krigen og alle de her supply lines, vi snakker om sidste år, er jo grundlæggende virkeligheden om, at den reale økonomi, altså den fysiske verden, er blevet for lille til hele det her spil, lad os bare kalde det den digitale verden. Så jeg er ikke imod den digitale verden. Jeg siger bare, når man for eksempel i USA kun har 10% af økonomien i handlede værdier, som er den rigtige økonomi, den kan ikke forholde sig, den kan ikke levere, hvad de 90% gerne vil levere. Vi kan jo bare tage fangselskaberne, hvad lærer de? De lærer data. Data læres eksponentielt. Hvad skal data læres på? De skal læres på server. Server skal have elektricitet til at være kold, og de skal have elektricitet til at køre. Så du har en eksponentiel udvikling, så de bliver en større og større del af den totale energiforbrug i en verden, som ikke har nogen mulighed for at udvide elektricitetsforbruget. Et land som Holland, PT, har ikke noget kapacitet til at udvide deres grid. Det vil sige, at Holland kan faktisk ikke vokse, fordi hvis medmindre de sparer andre steder, så... Så det er ligesom eksempler på, at den fysiske verden er alt for lille. Og så har vi så, at hvad er det for nogle politikker, hvad er det for noget policy response, vi ser? Der er ingen tvivl om, som jeg tror Ulrik allerede har sagt indirekte, vi får mere fiskal forbrug. Vi skal opruste på energisiden, på infrastrukturen. Vi skal også opruste på militærsiden. I Danmark foregår det lidt mærkeligt, jeg har forstået, at der er en eller anden bededag, der måske forsvinder. Og lad os lige bare, det er det eneste, vi snakker om, den her dag. Nej, det er bare for sjovt, jeg synes det. Altså, i Danmark, det er det typisk Danmark, det bliver reduceret til sådan et eller andet. Inden det er fordi, det skal ind over det der åndssvage råderum, jo. Ja, som ikke eksisterer. Jeg har aldrig forstået som økonom, hvad et råderum er, men det er sådan en anden ting. Som vi to. Hvad hedder det? Det er bekendelsestimen, det her. Ja, men den fysiske verden er for lille. Det er måske den simpelste måde at gøre det på. Og det, der gjorde det godt i 22, det var alle de ting, der levede i den fysiske verden. Så vi snakker, altså rent praktisk snakker vi energi, vi snakker råvarer, vi snakker logistik. Jeg vil også våge påstå, som jeg ved, er en af Henriks favoritter, cybersecurity i dag er også en reel fysisk verdens ting. Det er noget, der lever i en reel økonomi, for du kan ikke operere i den reelle verden, hvis du ikke har et cybersecurity defense. Og så er det defense spending. Så det er jo stort set alt, der ikke med vogue-øjne af ESG er compliant, men det er jo også... Men nu snakker man jo om, at der skal D ind i det her ESG, så der også bliver et defense ind over det, og der bliver snakket weapons for peace, og ting, ja, der måske godt kan få det. Ja, det er lige så ulike. Det næste bliver jo kernekraft for fred, ikke? Altså. Ja. men det er en spændende diskussion, også fordi ESG er jo, altså lad os være ærlige, ESG er jo ikke defineret, ikke afklaret, hvad det skal være. Og ideen er selvfølgelig fantastisk, især vil jeg sige S og G, ja, men der er jo meget få selskaber i verden, tag Meta, hvis vi snakker G og governance på Meta, så er de jo værre end de værste kinesiske selskaber, der er registreret i Hongkong, hvor du ikke kan finde ud af, hvor kapitalen er kommet fra. Så jeg er mere bekymret om E'et, og E'et skal vi selvfølgelig gøre noget ved i forhold til hele det udtryk, vi har i forhold til opvarmning og alt muligt andet. Men vi må bare også nok anerkende, at hvis vi skal nå til, at E'et skal have en effekt, så skal det være via den fossile energi også. Det skal specielt være vores baseload, altså vores energinetværk, er nødt til at blive udvidet markant. Hvad det så bliver af energiformer, der overlever og vinder på den lange bane, det har vi jo nul idé om, men det er vigtigt, at vi tillader, at der bliver en investering, som er bredspektret, og ikke bare er, at fordi vi producerer vindmøller i Danmark, så skal det være vindmøller, og fordi de producerer solceller i Kina, så skal det være sol. Det skal være meget bredere i sin struktur. Så hvor skal man investere henne i den her fortælling? I de ting, jeg sagde. Altså, men du siger, at det skal jo ikke bare være vindmøller eller solceller. Altså, nej, det skal det også være. Altså, så når rent praktisk inde på min Saxo-platform eller Nordnet eller min bank, hvor det er, hvad skal jeg finde? Du skal tænke, alt, der er en del af løsningen for de problemer, der er i verden i dag, det er, at vi mangler energi, vi mangler produktivitet, vi mangler logistik, vi mangler havne, vi mangler cybersecurity, vi mangler defense spending. Det er der excess return er. Og så må man have diskussioner, det ved jeg blandt andet jo organisationer som Henriks, hvis jeg ikke tager fejl, har nogle ting, de ikke må og gerne vil, og måske, jeg ved ikke, om det er ved at ændre sig, det kan vi måske spørge Henrik om. Så vi tager den første del først. Hvad skal man købe? Altså, der findes jo, og det tror jeg er en klog måde at gå til det her på, også lidt affødt af det, Sten sagde, for det minder mig utrolig meget om .com-boblen, hvor du stod og kiggede på, hvad der var de største selskaber i Nasdaq der i slutten 90'erne, starten 0'erne, så se hvem der var de største i 2010. Så er der stort set byttet rundt, og en del af de største, de er vippet helt ud og findes ikke mere. Eller sagt på en anden måde, det er meget, meget svært i dag at stå og forudsige, hvem bliver vinderne. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at temaet er en vinder, men hvem du præcis skal vælge ud, så er risikoen, at du vælger de fem forkerte, og temaet vinder big time, men du har valgt de fire eller fem forskellige forkerte selskaber. Så jeg vil gå til det med ETF'er, gå bredt til værks. Der findes både på rent vand, findes der ETF'er, der findes på ren energi, der findes på alle mulige af de her områder. Det vil klart være der, jeg vil starte på det her stadie, fordi det er så tidligt, og det bliver så svært at forudse vinderne. Men det vil sige, noget af det, som jo også gør det ekstra svært, det er, at vi kommer fra en periode, jeg skulle sige, coronatiden var jo, en ting var, at vi sad derhjemme og kede os og skulle bruge teknologi osv. Men vi kom jo også fra en årrække, hvor renten var nul. Og alt kan regnes hjem, når renten er nul. Ikke? Og hvad er noget værd, når renten er 3 eller 4%? Og det er jo noget der, hvor man siger sådan, jeg tror noget af det, som er vigtigt oveni, det er også i forhold til, at der måske er mere forudsigelige kundeforhold, og der er mere stabil indtjening. Nogle af de ting, der gør, at her er der rent faktisk nogle virksomheder, der kommer til at tjene nogle penge, i stedet for om 10 år, så tror vi, at de er verdensherrer på deres område og alt andet, og derfor så kan vi have 10 fantasiliarder hver. Altså der er sådan, jeg tror, det er meget det der med, man også skal ned og se på, at der er altså også noget om, at det her er en virksomhed, der er i stand til helt grundlæggende at tjene penge i det verden, som de findes i. Og det er også det, der gør, at sådan noget som teknologi, der har fået rigtig mange bank, ikke nødvendigvis at det, der så kommer til at komme godt ud af det på den anden side, for at sige det som. Hvis jeg bare lige må knytte den sidste kommentar til Sten, så siger jeg, hvad må man og hvad må man ikke? For det første tror jeg, ESG, det har vi jo set, det hedder ESG nu, det hedder alt muligt andet tidligere. ESG er et moving target, hvor bogstaver, der vil komme bogstaver til, og der vil forsvinde bogstaver, fordi verden udvikler sig, og fordi den måde, vi anskuer det på. Og defense er jo åbenlyst noget. Vi troede, at krig var en saga blot, og noget, der foregik i lande, vi ikke havde ret meget med at gøre. Og nu har vi det på dørtrinet, og det har lige pludselig indstillet os anderledes. Vi ser anderledes på forsvarsinvesteringer i dag. Vi ser det som en anden nødvendighed, end vi gjorde for bare kort tid siden. Så kan det ændre sig over tid. Det har ikke ændret sig hos os endnu, men kan det ændre sig over tid? Det tror jeg bestemt, det kommer til. Og det tror jeg også, de tre andre bogstaver kommer til med tiden. Og hvad er tidshorisonten for de her investeringer i den fysiske verden? Snakker vi 3 måneder, 3 år eller 30 år her? Fysisk investering har jo minimum en investeringsperiode på 5 år til 10, så det er de næste 5 til 10. Og meget simplificeret, hvis den reelle økonomi kun fylder 10% i dag, og vi er enige om, det er der produktiviteten ligger, det er der det excess return ligger i forhold til at komme væk fra et samfund, som er negativ realrente. Altså når Ulrik siger, at renten går op, så er det i virkeligheden positivt, fordi minimumsbaren for at vi ligesom investerer er, den er ikke 3, den er nok 5% til 7% for virksomheder. Det betyder, at de starter kun projekter, der har en 5-7% afkastgrad. Det betyder, at vores samfund bliver enormt produktivt. Jeg tror, vi står foran 10 mest produktive år i produktivitet og nye måder at se tingene på. Vi har set i vores livstid, og jeg er trods alt, jeg er klart den næste her, jeg har været med i over 3 årtier. Jeg tror, vi står sådan makroinvesteringsmæssigt, at vi er nødt til at ændre. Reglerne har ændret sig, men det reglerne har ændret sig til, at vi er at være meget limiteret i vores evne til at lave noget. Før hvor vi havde unlimited access, nu har vi limited access. Vi er nødt til at vokse den reelle økonomi. Så med andre ord, vi skal vokse fra 10-20-25%. Vi skal stadigvæk digitalisere, vi skal stadigvæk lave grøn omstilling, vi skal stadigvæk specielt sådan noget som cleantech, som jo har medvind af 2 grunde. Et, fordi der er en inflation act i USA, som giver dem skattefordel, og Europa overvejer jo også PT at følge op med noget tilsvarende. Så Henrik er absolut klart, at hvis man vælger en ETF med noget cleantech eller et eller andet, så kan man formodentlig få en smule medvind på, at man både får lempeligere skatter og andre. Men der er masser af muligheder. Men bare tænk, når du køber noget. Altså, jeg tror, det er rimelig simpelt, som du ikke siger. Hvis du er en del af løsningen på de problemer, verden har i dag, så kommer du til at tjene penge. Du kan også tjene penge, hvis du ikke er en del af løsningen, men så er det sådan bare lidt mere wishy-washy, og så skal du have den dygtigste, som ikke er en del af løsningen, inden fordi de leverer, altså, jeg ved ikke, Coca-Cola eller et eller andet. Ja, man tænker også, der er jo ting, ketchup og sådan noget, det løser det ikke nogen problemer. Altså Nestlé og andre, men jeg siger bare, at det store excess return, det kommer i de dem, der er en del af løsningen for fremtiden på energi, på miljø, på vand, som Henrik siger, og på altså utilities i forhold til grid network. Altså, jeg vil bare understrege, hvor vigtigt det, som Sten siger, er. Fordi det er jo netop det, der også er rigtig meget af den teori, der ligger omkring, der blev opbygget og skabt i 10 år før coronatiden, handlede jo netop om, at vi ville dø af lav produktivitet, og nu var det var alt, verden var ved at være slut, og jeg er fuldstændig enig, og der kommer et element oven i alt det her, og det er, at vi kigger ind i verden med mere mangel på arbejdskraft, end vi har været vant til før coronatiden i Europa, fordi Østeuropa ikke bare har millioner af fattige, som vil gøre hvad som helst. USA er også et andet sted. Og det gør bare, at der kommer store investeringer, og det vi normalt ser i en nedtur jo også, eller i økonomiske usikkerheder, det er jo sådan set, at virksomhederne skal igen med investeringerne. Og det tror jeg ikke, at det vi kommer til at se den her gang. De holder på arbejdskraften, fordi der er mangel på den, og de kommer til at investere, fordi ellers ved de, at de andre gør det, og så falder de bagud. Ikke? Fordi nu har vi altså, vi lever i en globaliseret verden, ligegyldigt hvad man gør, så enten kommer kineserne, og nu med det grønne, der kommer amerikanerne altså ud over stepperne, fordi med den her, den her nye klimapakke, man har lavet, så har man aktiveret, fordi der er milliarder af føderale dollar på bordet, amerikanerne vil helst have et hjemmemarked, så aktiverer du universiteterne, så aktiverer du iværksætterne, venturekapitalen, de store virksomheder, du aktiverer staterne og byerne, som begynder at konkurrere om de her ting. Hvem er først med løsningerne? Kan man blive en del? Altså Austin har jo for eksempel for mange, mange år siden i Texas haft elbiler, altså sådan dele elbiler, til at køre rundt på et tidspunkt, hvor vores elbil, det var sådan den der, hvad hedder den, elderen, der væltede, ikke? Altså, det er bare for at sige, det der med at tro, at USA altid bare er tilbagestående, når der er penge i det, så er amerikaner der først. Og når de først får det der koloss op at køre, så kommer det til at gå virkelig, virkelig hurtigt. Også med den teknologiske udvikling. Der er rigtig meget hockeystav i det her. Inden vi kommer til at lytte spørgsmål om det, så skal vi lige vende regnskabssæsonen, som jo sådan startede for et par uger siden. Nu får vi nogle af de kæmpe store tech-selskaber i den her uge. Jeg har faktisk lidt svært ved at finde overblik over, hvad det er, der er sket indtil videre i den her regnskabssæson, og hvor meget det kan flytte markedet over de næste par uger. Henrik? Altså, det kan flytte markedet meget, fordi noget af det, der har holdt markedet oppe, det er, at vi ikke rigtig har set den her kæmpe reset på indtjening. Og hvis selskaberne benytter vinduet, som Sten var inde på indledningsvis, til at ligesom vaske alt det skrammel af sig, de kan, fordi nu er sådan 22 er bag, altså det er lukket, og nu kigger vi frem, så kan vi godt løbe ind i nogle forholdsvis dårlige regnskaber. Og derfor tror jeg måske i virkeligheden ikke, der bliver specielt meget fokus på selve regnskabet, der bliver i væsentlig grad fokus på den guidance, som virksomhederne kommer til at give. Fordi nogle af de elementer, der gjorde det svært for dem at give guidance sidste år, de er altså faldet lidt til ro. Vi altså har inflation lidt, og renter. Inflation, især en udvikling på energipriserne for mange virksomheder. Jeg tror også, de fleste virksomheder begynder at have et billede af, hvor stopper renten hen? Hvad kan vi tillade os at regne med? Så de er blevet lidt klogere på en række parametre, der gør guidance forhåbentlig for 23 her bliver noget bedre at forholde sig til, og de har også lettere ved at give den. Og derfor, så kan det flytte markedet utrolig meget. Der er mange af de store, især de amerikanske finanshus, der har været ude med nogle sådan ret dystre forudsigelser på den her regnskabssæson, hvor de siger, at det bliver simpelthen det, der trækker markedet ned de næste 10-15-20%. Tror du også, det kan ske, Henrik? Jo, nu er du inde på, at der er mange af de store huse, der stadig er meget negative, ja. Og det er jo efterhånden det sidste, de kan hænge deres hat på, hvis og de skal have ret. Og det er netop indtjeningen. Ja, de bliver ved med at sige, at der kommer en indtjeningsrecession, og det er det, ja. Vi ikke har priset nu. Vi har priset høje renter, vi har priset høj inflation, vi har ikke priset, indtjeningen skal falde. Nej. Men jeg synes, det er jo der, hvor der er det vigtige. Hvis det er sådan, at vi holder på medarbejderne, vi investerer, selvom om det går nedad, så får du et pres på indtjeningen her nu. Men hvad betyder det for virksomhedens muligheder om 6, 9, 12 osv.? Det er jo sådan set det, aktiekursen skal afspejle. Ja. Og det er det dilemma, der kommer i. Du kan godt få nogle dårlige regnskaber, men hvor de siger, vi står super stærkt positioneret til at fange vinden, når den kommer. Så er på vej ind i den her regnskabssæson, er meldingerne også lidt for dystre der? Skal vi ikke mødes om 3 uger? Jo, så kan vi. Så kan vi. Ja. Sten, hvad holder du mest øje med? Er der nogle selskaber, hvor du tænker, jeg holder lige øje med de her tre, og så har jeg en god fornemmelse af, hvor tingene er på vej hen? Jeg tror, Microsoft i aften bliver afgørende. Peter Garnø, som jo er ikke én gang, men 10 gange dygtigere end jeg er til det her, han er meget bekymret for Microsoft. Han siger, det bliver svært at opholde deres marginer i et marked, som er faldende, fordi nogle af de ting, du cutter, det er selvfølgelig din softwareløsninger og andre ting. Og så er det jo, at det 3. februar, vi har Amazon og Alphabet, og der er det altså spændt af kunderne, altså hvor alle snakker om den her recession. Jeg har aldrig troet på den, tror stadigvæk på den, men hvor dyb er den? Altså husmarkedet er jo kollapset i deres sådan, i surveys, men der er jo køberstrække, og der er sælgerstrække, så husmarkedet flytter sig i virkeligheden jo slet ikke, fordi som Ulrik siger, hvis du har 70% fikst lån i USA, så har du tjent 30% på din gæld, og så hvor du har sgu råd til at vente 1-2 år. Så jeg synes, det er et meget godt spørgsmål, ligesom om vi igen er fornikket. Det er vi nok, fordi det er den måde, markedet er på. Men jeg tror stadigvæk, at når vi sidder og mødes om 3-4 måneder, så tror jeg nok, vi vil sige, at 4. kvartal var vi altså ude ved køkkenvasken i et eller andet omfang, hvor vi de slipper afsted med det, og det er jo det, Henrik siger, det er jo det, der er afgørende. Hvis de kan sige, som Ulrik og Henrik siger, at hør her, vi har brug for et bedre produkt, vi laver lidt mere research and development, vores markedsposition er den bedste nogensinde, men vi kan bare mærke, at vi er nødt til at investere. Så tror jeg også, at markedet kan leve med det, fordi de fire faktorer, jeg nævnte, er stadigvæk enormt støttende for markedet. Så vi har det her, og som Henrik lidt ironisk siger, så dem, der er meget negativt, Mike Wilson fra Morgan Stanley, som jeg formoder, du refererer til. Han er meget negativ i hvert fald. Ja, han har også haft en kæmpe succes, det må man så også give ham kredit for. Ja, i 2022, ikke, hvor det virkelig kunne betale sig at være negativ. Men det, der er sjovt, eller ikke sjovt, men det, vi skal holde for øje her, det er, at vi kan jo godt have en earnings-recession, uden at vi har en økonomisk recession. Yep. Fordi i 2022 var virksomheden i stand til at flytte prismarginerne, altså stige lønomkostende, stige energi til kunderne. Men hvis der er en recessionslignende tilstand for forbrugeren, og forbrugeren har mindre penge at bruge, så kan de ikke gøre det mere. Og så bliver vi ud i en meget mere spændende diskussion. Det er, hvis du fremtidig skal overleve, så skal du være digital, men du skal også have en personlig service, og du er i hvert fald nødt til at have et bedre produkt, hvilket er ulig, hvad vi har lavet i de sidste 20 år, hvor det bare har været, hvor meget lort du kan lave, hvor billigt. Mm. Ulrik, er der nogle specifikke sektorer, du holder øje med i regnskabssæsonen? Nu nævner Sten Microsoft og nogle af de andre tech-giganter, men nu har vi også lige brugt tid på at snakke om den fysiske verden. Jamen, jeg hopper mest rundt i den fysiske verden, fordi den billeder mig ind, jeg forstår lidt mere end det der digitale. Jeg har aldrig forstået, hvorfor de skulle være så meget værd. Okay, de boomer, der. Ulrik. Men det, til gengæld så er der jo i visse perioder, hvor man så har lidt mere ret end ellers. Men og så skal man have lov at sole sig i den periode. Ja, ikke? Det var ikke så længe, så bliver det januar igen. Jeg synes jo, bilsektoren er enormt spændende. Og noget af det, som Tesla er jo en fantastisk historie på mange måder. Ikke? Også sammenblanding af teknologi og biler. Det er noget af det, som jeg virkelig kigger efter. Altså, vi ved jo, at tyske bilproducenter smider altså fantasiliarder ind i el. Hvad er udmeldingerne for dem i forhold til, hvor langt de er kommet? Altså, hele det marked, fordi der ligger faktisk en meget, meget stor udskiftning. Det er en kæmpe kapitalinvestering, der ligger, med, når vi ser meget store stigninger i elbiler. Ikke? Hvad betyder det i øvrigt så også for biler med benzin- og dieselmotor? Altså, hvad er værdien af det? Der er rigtig mange ting i det der, som er rent faktisk også er meget store makroøkonomiske aspekter. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af de tre tenorer, og nu er det tid til lytternes spørgsmål. Og der er heldigvis kommet en masse spændende ind. Og en af dem, jeg griber fat i først, det er fra Mikkel, der spørger om dollarkursen. Hvor tænker I, den skal hen, og hvordan placerer man sig bedst, hvis man ønsker at investere i en faldende dollarkurs? I forhold til aktiemarkedet, eller? Ja, men vel også egentlig bare på valutaen, hvis man gerne vil spekulere rent i valutamarkedet. Og falder den mere, er måske også relevant lige at starte med. Den er faldet, tror jeg, 12% over for den danske krone her siden september, så det har allerede taget et ret stort dyk ned i forhold til euroen og også herhjemme. Man kan sige, at sådan rent teknisk, hvis som den gamle valutahandler er, så vil jeg sige, at 110 er den magiske ligesom magnet, der ligger i markedet. Så hvis 110, man kan, og det er på dollaren. Euro mod dollar. Hvis vi kommer over den, så har vi en næste fase. Det, der ligesom er problemet nu, det er, at vi har nok priset hele renteudviklingen ud. Men det der er superspændende i eurodollaren er to ting. Det er det her gældsloft, altså USA's evne til at finansiere sig, og den er limiteret. Altså lad os bare sige, at renten i USA gik til 6%, så vil over 50% af alle deres skatteindtægter gå til at betale renten. Så vi er meget tæt på det der, og det tror jeg, det jeg brugte som eksempel sidste gang, at så er der kun dollaren, der kan give sig, og dollaren skal så give sig sværere. Men på kort sigt, det der er super interessant i forhold til centralbanken, er, så lad os nu antage, at two and done, altså to rentestigninger og pause for Fed, holder, så har vi jo faktisk det forhold, at for første gang, tror jeg, i 15 år, så er ECB mere hawkish og har en længere periode, hvor i de sætter renten op end USA. Og hvis du så tillægger det, at Kina-effekten er, på USA er en vækst i Kinas vækst, det er cirka 2,3% point GDP. For Europa er det, for Tyskland er det på en 4,4,5. Så hvis du lægger de 20 ting sammen, så tror jeg lige pt, at der er for sådan noget som euroen, lad os se 110 handle. Men vi kan godt... Nej, det er ikke langt, men det er en, for os valutahandlere, der er to figurer meget, så... 115 kan godt ske, men det bliver afgørende, det bliver, hvor vi ender med de amerikanske renter, og relativt med ECB. Lige nu, mere hawkish, klart mere, både på aktiemarkedet og på valutaen, positivt for Europa, at Kina åbner. Så er der også kommet et spørgsmål fra Christian i Brøndby Øster, der spørger om Argentina og Brasilien, som jo lige nu drøfter muligheden for en fælles valuta. Hvilken indflydelse vil det have for finansmarkederne i de to lande? Nu ved jeg godt, nu kaster jeg lige noget helt nyt herind, men jeg ved ikke, om I har nogen tanker altså, om det. Jeg ved ikke, for hvilken gang Argentina er på vej mod statsbankerot med en inflation på 100%, og jeg vil sige, hvis jeg var Brasilien, ville jeg holde mig fra det gale hus, indtil de har fået styr på egen forretning. Altså, det er jo, i det hele taget, så er det jo faktisk enormt trist, at to af de lande, som kunne være førende økonomier i verden på rigtig, rigtig mange parametre, ligger og raller i vejkanten, som de gør. Vi har fået en ny præsident i Brasilien, som gerne vil det samme, som han gjorde sidst han var præsident, og det er massiv udvidelse af fattigdomsprogrammer og uddannelser, alt muligt, som der sådan set er behov for. Problemet var bare, at dengang, der var der ikke bare høje råvarepriser, men der regnede man med, at Brasilien ville finde uanede mængder olie ude i Atlanterhavet, som skulle finansiere alt det her. Og det skete ikke. Og det regner man ikke med den her gang. Og nu har man faktisk allerede en ret høj statsgæld. Den er måske lav med europæiske øjne, men på omkring 90% er det meget, meget højt for udviklingsland. Og det betyder også, at der ligger enorme begrænsninger på finanspolitikken. Og det er den kamp, der nu kommer til at spille sig ud i Brasilien. Det er, hvor meget vil de forsøge at øge underskuddene, og hvor meget vil investorerne løbe skrigende væk fra realen, hvis de gør det. Så er der vel også det problem, at Lula har siddet i spjældet siden sidste gang, han var præsident, til nu, hvor han er blevet igen. Det går ikke igen. Så godt, vel? Som jo er et andet altså kæmpe problem, som vi nogle gange sådan lidt... En økonomi, der er gennemsyret af korruption, er jo kendetegnet ved én ting i meget væsentlig grad. Det er jo også det, Putin får øje på nu. Det er ineffektivitet på alle parametre, fordi tingene forsvinder, når Putin tror, han har givet 1000 rubler til en kampvogn, så ender han med at få et udstødningsrør, fordi resten er forsvundet i folk, der har stukket pengene i lommen. Og det er jo præcis det samme, der gør sig gældende i Brasilien, og har gjort det. De var på vej ind, og de er top 8 på et tidspunkt, som en af verdens største, altså 8. største økonomi, tror jeg. Og så er det bare smadret af, at der sidder inkompetente, korrupte, kriminelle politikere overalt på centrale pladser i de her lande. Og det er bare et kæmpe problem. Vi hopper lige fra Sydamerika til Sydøstasien, for er Jakob i Åbenrå. Han siger, at Lars Tøde, som var i studiet i går, han var meget positiv på Thailand og Vietnam. Hvad er jeres holdning til Sydøstasien? Det er jo det her Kina. Kina Plus er det man kalder det. Når produktionen bliver flyttet ud af Kina, så skal den flytte andre steder hen. Der er ingen tvivl om, at infrastrukturmæssigt så er specielt Vietnam outstanding i forhold til det. Jeg ville nok vælge Indonesien, før jeg valgte Thailand, men det er helt klart en historie. Der er ingen tvivl om, at, og det er ikke noget, jeg forudsiger, at vil ske, men det kunne godt ske om 5-6 år, at vi ikke kan handle med Kina, som en anden del af DESG, som du kalder det. Så kan vi lave CT også, DESGC. Hvad vi ender med et plus også, på et tidspunkt, et som andre har benyttet sig af. Tidspunkt også, ja. Så det er helt klart en historie, der fortsætter, men altså, marginale omkostninger på at producere i Vietnam er også i igennem loftet, så det er ikke sådan given. Det er virkelig, fordi du strategisk ønsker at flytte dig fra et land, som har været lockdown i 3 år, og det tror jeg praktisk logistisk betyder meget for virksomheder. At altså, der er jo mange virksomheder, der har forladt Kina, ikke fordi de er utilfredse med det politiske miljø, hvad de godt kunne være, men det er simpelthen fordi, at de ved ikke, hvornår er der lockdown. Det har været sådan mere eller mindre tilfældigt, hvordan politikken er blevet implementeret, og hvordan det foregår. Så der er nogen, der siger, jamen vi er kun i Asien, Sydøstasien, fordi vi skal bruge den billige omkostning og den billige energi, hvormed de laver elektricitet. Og hvis vi skal lave den marginale betragtning, så kan vi lige skal gøre det i Vietnam, Thailand eller Indonesien. Og så må vi ikke glemme, at Europa og EU har en meget omfattende handelsaftale og investeringsaftale med Vietnam. Og noget af det, som EU har været rigtig gode til efter britterne løb skrigende væk, det er jo faktisk at lave handelsaftaler rundt omkring i verden. Og det gør også, at vi får bundet de her lande tættere til os, og hvilket også skaber nogle mere stabile rammer om virksomhedernes handel og ikke mindst investeringer. Og så synes jeg også bare lige, man skal holde øje med Indien. Der sker altså også rigtig, rigtig mange fantastiske ting, som gør, at de utvivlsomt bliver en større og større del af det økonomiske landkort. Det er bare sjovt med Indien. Nu har man snakket om det i så mange år, at det skulle være den store drivkraft, og der er immer væk mange mennesker derude. Du har i perioder kunne lave rigtig, rigtig gode afkast på Indien. Og så vil jeg sige, det der er hele regeringens fortjeneste nu, det er, at det lykkes konsekvent over en meget lang periode at lave meget, meget væsentlige reformer og infrastrukturinvesteringer, som er en basis for, at du overhovedet kan tale om den her historie. Så det er, der ser du, hvad demokratiet koster. 25 år i forhold til Kina, ikke? Så er vi ved at være der. Det er desværre alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag, hvor jeg havde besøg af et fantastisk panel, de tre tenorer. Tak til dig, Ulrik Bie, Sten Jacobsen og Henrik Druseberg.